أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قالوا أضعاف أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ولسم سبارا سورة انبیاء آیت نمبر پینزم ددی آیات دما قبل سرا مناسبت آغداره مخکر مشرکانو خبر الله ذکر کلا جدی بده پیغمبر بارکی وی چې ما هاذا الا بشر مثلکم لم بنه سمره ولسم سمداري لم بنه مخدوم ما هاذا الا بشر مثلکم داس تاسو پشان یام یو انسان دی څنګه چې تاسو انسانان یې دیم خوراک سکا کې تاسو پشان دی انسان دی دا خو پرشته نه ده دا پیغمبر نه افتاتون السحر دتا د سحر دو وجه نرازه قرآن ده سحر ہوئی نننی سبق کی مزید ترقی که اللہ جل جلال ہو دده اغا نور غیبون چه پا پیغمبر پا قرآن بانده بیلگو لغا بیانه اللہ فرمائی بل قالو بلکی دی دام وائی دا قرآن چه ده اضعاف و احلامن دا ګډ وډ خوبونه دي اضعاف عربی کې د ضعف جمع ده اضعاف هغه کودی ته ویل کیږي او سړی واخري به اوچ ولاند نه ګوري بس را موټه کوي نه دا کودا کې ګډ وډ واخه چې راغون کړي شي دې ته عربی کې ضعف ویل کیږي او احلام خوبونه ته ویل کیږي او دا کنایت دا گڑ وڈ خوبون نا نو دیوی دا قرآن گڑ وڈ خوبون دی مطلب دا دا وحی ندا دا دا اللہ کلام ندے دا دا اللہ کلام ندے بس دا دا خوبون وینی دا زان جوڑی خوبون وینی او آغا گڑ وڈ خوبون دی اغیر دا دا اللہ کلام وی دا اسمان نا نازل شده وی دا دا اسمان نا نازل ندے بلکه الله فرمایي دا سکه بل افتراهو بلکې دي دا خبرم کوي افتراهو د ځانه جوړ کړی دی دا د الله کلام نه دی دا الله د طرف نه دی راغلی دا د ځانه جوړ کړی دی بل هو شاعر بلکې دام وای نور تر کی دا پیغمبر شاعر دی دا دې چې کوم کلام قران ذکر کوي بس دا د شعر او شاعری دا شاعر دی وګوره څومره غلط نسبتونه شو د دې اهل مکه او د قران نه سخه انکار قران ته به سحر وي ګډ وډ خوبونه به وي دا به وي د ځنه جوړ شوی د حقیقت نشته او دا رنګ پیغمبر ته به شاعر وي دا شاعر دی بس دا د کلام دی نو پیغمبر ته شاعر وی او شاعر چې کوم کلام ذکر کړي نو شعر مرکب کلام ته ویل کیږي منظوم مرتب کلام چې پاغه کیږي او شی طرف ته رهبت او یا رهبت یا شوق او یا د تعظیم یا د تحقیر بیان وي او شعر سره مقصد د خلکو ځان ته مایل کول مقصود وي نو اشاره دې خبره ته دی کوله چې دې پر خپل کلام سره خلک ځان ته مایل کړي او خلق ځان طرف تراړې د دې حقیقت نشته نو دا ټولې خبرې ودی د پیغمبر علیه السلام او د کلام الله برکې کولې بلکې دې بدا خبر هم کول الله فرمایي دې به وکړ دا پیغمبر صادقې په خپل پیغمبرای کې نو فلیاتنا بآیتن کما ارسل الاولون فلیاتنا دې راوړې مونږ ته بی آیت یو معجزه مطلوبه چې مونږ د کوم مطالبه کوو کما ارسل الاولون لک څنګه چې لګل شوی اولنی پیغمبران په معجزاتو سره حضرت نوح علیه السلام ته الله طوفان ورکو قوم یهود باندې الله تعالی باندې سرسر راوست دنه مونږ د عذاب مطالبه وکړو نو عذاب ناراضي او که عذاب نه علاوه دنه نور مطالبه د معجزاتو کوو چکه می پینځل لسه مې سپاره کې د دې غلطه مطالبه تیرې شوې دا صفه مروه دا د سترو کا دا مکه د غرونو سیټ تکا کولاو کا داو کا مختلف مطالبه نو څنګه چې اولنی پیغمبران الله تعالی صالح علیه السلام کوم لګوه ورکړې او مطالبه وکړه نو دین امداسې او چې موږ مطالبه کوو زموږ د مطالبه مطابق معجزه درالي داګه جواب الله ورکړي ورپسې آیات کې الله فرمایي ما امنت قبلهم من قريه اهلكنا ما امنت ایمان نه درولې قبلهم لاند دینه من قريه هيسي او کلیوال کم یو کلی چې د دې اهل مکه نو مخکې مطالبه د معجزې کړې ده او هغه ته معجزه راغله لکه صالح علی السلام قوم په شمول باندې واخلہ دیو مطالبه کړې ده چې مطلب دې کانی نه اوخه پیدا کا داو کا او پیغمبر اغه معجزه را وړه ده نو الله فرمای دی قوم ایمان نه دروړي هیڅ یو قوم داسې نشته هغه قومونو برکه الله فرمای اهلکنا مو هلاکړي نو چې کله اغه معجزه مطلوبه وغوښته او معجزه مطلوبه الله ورکړه اغه ایمان رانړو نه په هم یو مينون پیغمبر ته الله فرمای دی به ایمان راړي مطلب دا ده ځان دی ایمان ولې نه دی دا عنادیان دی چې کله تا ته د بشر نسبت کوي د قران ته د زهر د جادو د ګډوډ خوبونو نسبت کوي نکدی کوم مطالبه کوي دا مطالبه رام لښنه په هم یو مينون دی ایمان راړي اغه ایمان رانړو مطلب دا دی اندی بس ایمان راړي دا د الله جل جلاله د طرف شفقتو نبی رسول الله صلی ته خبرم راغله چې معجزه مونږ ته درکو خدای یاد ساته د الله قانون دا چې کله کوم په خپل طلب سره معجزه وغواړي یو علم او والد پیغمبر پلاس باندې ناشنا علم چې د پیغمبره دلیل وي بیا هغه قوم ایمان رانړي بیا الله تبا کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نخو خل جرا دی کې مې مطالبه کې دا مطالبه راشي ځکه پیغمبر علیہ السلام ته پته او کدا مطالبه د دې برابر شي سباد سرو شي نو بیا به داسې چلی وي به ایمان راړل او کې ایمان رانړ الله به تبا کوي نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر امت باندې یو شفقت او چې مطالبه د معجزات به کول خو نبی علیہ السلام به اغه رنګ معجزات دال نه نغوتل کراتل به من نبی علیہ السلام به اغه نه قبل چې داسې را نړې شي دا د الله د طرف هم په دې امت باندې رحمت او مهرباني وا چې کومه معجزه مطلوبه وي اغه به نه ورکولې ځکه بیا د الله قانون پاغي کې جدا رې چې کوم اون منی الله تبا کوي نو دې پیغمبر بارکه اوپر مل کرخ کې نو دې موږ ته معجزه را لې څنګه چې ولنو پیغمبران وروړي الله اوپر مل دې نه مخ کې چې کوم قوم نه دي اغه ته کراغلي دي اغه ایمان نه درول موږ هلاک کړی دي نو دې به ایمان راړي دي نه راړي دي دغه نه پکو پر کې پابل دي ورپسې یو بل اشکال ده دی دا مشهور اشکال دی بار بار تیر شوی دی به دا پیغمبر دی نو دا بشر دی مخ کې تیر شو ما هاذا الا بشر مثلكم الله فرمایي چې دنه موږ مخکې څومره پیغمبران را لګلي الا رجال مگر غسړي لا ملائکه تن فرشتي نه او پرې کې حکمت د الله دره زکه د فرشتي نه استفاده کول دا د انسان د برډیر ګاندي نبی رسول الله هم ډیر مشکل باندې الله ول روحاني طاقت ورکړو انسان د فرشتي نه استفاده پیدا نشي راستي خبر هم ده جنس د جنس نه پاسار باندې پیدا ورته یو حکمت پکې دره او دیم الله تعالی پیغمبر انسان را لګل دي نو انسان د انسان په تقاضو باندې پوهه مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ذکر د معراج په شپه باندې 50 منځونه مېرو شو موسی علیہ السلام هم بشرو ویني شي کولما بنی اسرائیل از ما وکړي 45 شو 40 شو 35 شو 30 شو 25 شو 20 شو پنځو موسی علیہ السلام دا پنځو نشي کولې او بس نبی علیہ السلام ته الله ویلو په دغه پیره باندې چې زه 15 منځونه د 50 ثواب نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موسی علیہ السلام بشرو د بشریت په تقاضو باندې پویو چې نور ضرورت تړلې دي دانشي برابر ولې او که پرشته پیغمبر وا دی امت ته نو کاوه دی 50 پکې بچره نور رسکې سلیریش گین ټیوګ درز ده دا پنځوس منځونه خدا یو یو منډ باندې یو یو موس باندې سلور پنځه منټه لګینو دوه غنټې باندې شوي نو دا دوی غنټې باندې شګي خبرم نه انداله خدای پاک دې وچ د عبادت لک سیوا کا ځکه دای عبادت خدا غي ساده خبرم زه تل اغي لا یاسون الله ما مرهم الله جل جلاله حکم زره برابر نه پرمانه نوغه به انساني تقاضو باندې پوه نه ناغي به چې دوه غنټې دې منځونه کوي دا دوی غنټې باندې شګي دا منځونه د اصل یو نیم سل دوه سوا کا خبرم زه انداله نو د دې وجنه الله جل جلاله پیغمبر چې را لګل دا بشر را لګل ځکه بشر په بشری تقاضو باندې پوه دی او دا هغه مناسب احکاماتو باندې هغه باندې پوه دی هغه سي احکامات الله غته ور کړی دي او د بشر مد بشریت مطابق هغه مطالبات د الله جل جلاله نه کړی دي هغه سي احکامات راغلي وما ارسلنا قبلك ان دا د اعتراض جواب دی وما ارسلنا قبلك او دې یو بل جواب هم الله بل ذکر کړی الله بل ذکر فرمای کوم پرشتہ مونږ بیا هم د انسان جوړو ځکه پیدا دي نشي غسته د پرشتہ نه پرشتہ به ځات ښکارې ده نه ایک تبلیغ کو بکوزو کے بغیر نه چاته پتہ نه لګي بیا د جبم مسله وا خبر هم ځه تعالی بیا مختلف خبرې پکې وین الله فرمای ولو جعلناه رجل ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا کومګه ملائکم را لګلی وا بیا هم ته انسان جوړ بیا په دې باندې اشتبارات لا یلګه دا ملائکه دا خو سړی ښکاری بیا به اشتبارات لا د دې وجه الله جل جلاله انسانیت ته انسان پیغمبر را لګل وما ارسلنا قبلک امنګ نن لګلستانه ای پیغمبر وړاندې الا رجالا مگر سړی نه پرشته نوحی الیهم الله وی چې مونږ به اغه ته وه کوله او کده دې شک نه دی په مسلمانانو اعتماد نه کې په حجر او پیسین هو به کو کنه مشرکان الله فرمای بس الو اهل ذکر بس بس الو تاسو تپوسو کې اهل ذکر د عالمانو نه د عالمانو د تورات او د انجیل نه چې کوم علما په تورات پويږي په انجیل باندې پويږي نه مشرکان او تاسو د مسلمانانو په مقابله کې دا غي تصدیق کوه ورشه دا غي نه تاسو کې جستا سو پیغمبران انسانانو کو پرشته وي د يهودو نه تاسو کې د عیسایانو نه تاسو کې نو پته به تاسو لګي هغه به هم تاسو چې کوم تاسو خو خلک ته چې د آدم علی السلام نه راوالي تر اوسه پورې کم پیغمبر چې راغلي دی هغه انسان دی ملائکه نه ده الله یې پوي کا ان کنتم لا تعلمون الله یې کنه پوي کنه بس د نه پوي علاج دار چې د پوي نه تاسو کې دا بهترین خبره ده نه پوی علاج داده چې د پوی نه ته پوسو کې الله وی کنه پویږي نو فسالو هل ذکر ولا ما نه ته پوسو او چې نه پویږي او ځان پویږي دا لوی نقصان او چې نه پویږي بیا بل پوی نو بیا نور نقصان دي نه پوی تیا علاج داده چې انسان د بل نه ځان پویږي الله فرمای فسالو هل ذکر د علماء نه ته پوسو کې ان کنتم لا تعلمون کې چرته تاسو په دې مسله نه پویږي وما جعلناهم جسدا ادیب دا میو اشکال کو نو لسمه سی بارہ کہ ان شاء الله راشی دی به مال حاضر رسول سشی دی پیغمبر لره یا کول توام او یمشی فل اسواق دی خوراک کې بازارونو کې ګرځي څنګه پیغمبر نعوذ بالله من ذلک دا خبر به کول پیغمبر دی خوراک کو نه پکا پیغمبر دی بازارونو کې ګرځي دل خنی پکا اته سمه د بشریت پیغمبر د بشر ولا کارونه کینو امت ته آسان شه د امت د پر سنت شي نبی علیہ السلام ضرورت پر بازار ته تلندت لیشی نبی علیہ السلام خوراکونه کړی دي هغه ستاره پر سنت دی هغه خوراک کړی شي په هغه طریقه باندې کړی شي بل ضرورت هم برابر ثواب هم ته ملایوي د دې بل خبر هم کوله نو الله د دې جواب هم ورکی ښا وما جعلناهم من جراکم انبیاء لګل دي وما جعلناهم جسدا دی موږ نه دي ګرځولې داسې جسدونه لا یاکلون الطعام چې خوراک باندې کو چې روح پکې نه بس دک څه جسدونه خوراک مراکې نه خبرم ځان تعالی بیروح جسدونه وباړاوي یا پرشتي وي د خوراک نه پاکي وي داسې خبر نه و مخکو پیغمبرانو به خوراک کو خبرم ځان تعالی وما جعلناهم الله وي موږ نه دي ګرځولي دک پیغمبران لره جسدن باړا لا یاکلون الطعام چې خوراک به نه کو خاوندان د بدن داسې بدن لا یاکلون الطعام چې خوراک به نه خورو وما كانوا خالدين او نو وغي همیشه پاتې کیدونکي په دنیا کې ثم صدقناهم الوعد بیا الله وي موږ غي سره وعده رختیا کړه وادم رختیاک پر جکم واده د نجاتم کړي وا چې کافران چیر چاړ کوي الله بغي تباکي او تاسو ته نجات درکې هغه واده موږ رختیاک را امداد هم دا غيو کو نو فانجیناهم الله وي موږ دي انبیو تم نجات ورکو ومن او اجت نشو چې موږ او خپل چې کوم د دې متبعين نوح علی السلام او دا عملګرو ته نجات ملو شو لوط علی السلام او دا عملګرو ته نجات ملو شو هود علی السلام او دا عملګرو ته نجات ملو شو واهلكنا المسرفين او الله من خراب لجکم اسراف کون کیو دا الله د احکامات نه کوپر کې مسرف او شرک کې هغه ګناونو کې مبتلا وو لقد انزلنا اليكم كتابا الله ويمنغا نازل کړه د اهل مکه او تحقیق سره تاسو ته کتاب څنګه کتابو داسي کتاب فيه ذکركم چې په دې کې تاسو تذکرہ ده وردا ترغیب ورکی الله جل جلاله دغه اهل مکه او تا او دغه مشرکانو طرف تا الله جل جلاله خپل کلام ترا بلی او دې ته دا بیان کوي چې ګور الله هو تاسو قران درکړی او په هغه کې تاسو ذکر دی یو مطلب دا دی چې تاسو په جې باندې یا تاسو په کې ذکر دی تاسو شرط شرافت په کې بیان دی او یا په ذکرکم الله جل جلاله تاسو د اهل مکه تذکره پاږي کیږي تاسو د زاینو تاسو د بیت الله تاسو د متعلقات او تاسو تذکره هغه په کې موجود دی یا په ذکرکم په دې کې ذکر تاسو دی یعنی په دې کې ذکر د هر هغه شی دی چې تاسو ته محتاج دی الله جل جلاله په کې تاسو چې کوم شی ته محتاج دی کوم دین طرف دا او کوم کامیابی طرف دا الله جل جلاله په کې داګه بیان کړی الله ترغیب ور کوي دیتا فيه ذکرکم افلا تعقلون فتؤمنون رسول دا عقل نه کار نه اخله چې په قرآن باندې ایمان لرل بل قالوا بلک دی وای اضعاف احلام غروت خوب ندی دا قرآن غروت خوب ندی یا دا تشبیه بس د غروت خوبونو په شان دی دغه صحیح حقیقت نشته وای نه دا بل افتراهو بلکه دا زانه جوڑ کڑه ده بل هو شاعرون بلکه دا پیغمبر چه ده هو شاعرون ده شاعر ده بل یا تنافس ده درات پکار ده چه درات لوکی مونگتا بی آیتن پیو عذاب سرا کما ارسل الاولون لک سنگ چلے گلے شو اولنی پیغمبران پازابونو سرا نوح علیہ السلام لطوفان دا سور سرا یهود علیہ السلام کوم بانی بادی سر سر یا فلیا تنا فکر دی چې دراړی مونږ ته به آیت یو معجزه مطلوبا کما ارسل الاولون لک سنگ چلی گله شو اولنی پیغمبران په معجزات سرا ما امنت قبلهم الله فرمای ایمان نظر اول وړاندې دینا من قريه حس یو کلی والا اهلکنا ادا ذکلی والا الله وی چې مونږ هلاکړي دي کم وخت کې معجزه مطلوب راغلی دا افهم یومنون ایا پس دی ایمان رولون کی دی یعنی دیم ایمان نرادی دا غین پاپل دی وما ارسلنا قبلک امون ندلے گلستان اولان دی اے پیغمبر اس سوک اللہ رجالا مگر سلین پرشتے نوحی الیہم چی مون بوہی کول اغیتا فسالو فستپوسو کے مشرکانو اہل الذکرے دا علماء ہونا دا خواندانو دا ذکرنا ان کنتم لا تعلمونا کچر تاسو نپوئے گئے وما جعلناهم اللہ ومنگنو گرزولی دا غا انبیاء جسدن دا سی خواندان دا بدن لا یاکلون تواما چی خوراک بینو خوڑو وما کانونو دی خالی دینا ہمیشہ پاتی کیدن کی ثم صدقناهم الوعدو اللہ بیا منگرشتی نکڑا دی غا انبیاء سرا الوعدا ثم صدقناهم الوعد بیا موږ رښتینه کړې دي انبیاء سره وعده فانجیناهم الله پس موږ نجات ورکړی ته ومن او هغه چاته نشه چې موږ وختل چې کوم د دې متبعينو واهلکنا المسرفين والله موږ هلاک زیاتی کوونکی چې کوم زیاته کوونکی کفر او شرک کې لقد فتحقیق سرا انزلنا الیکم من نازل کړی تاسو ته اهل مکه کتاب اندازی کتاب فيه ذکرکم چې په دې کې تذکرہ تاسو د بیان د شرافت تاسو دی افلا تعقلون پس تاسو له عقل نه کار نه اخلي چې ایمان راوړ الحمدلله رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی و صحابین سلام په برابر نصیب کې الله خیر برکت نه نصیب یا الله قران سره زموږ محبت را نصیب کړي الله تر مرګ مرګ پورې زموږ محبت جاری وساتي د دې یقین زموږ زل کې پوه کړي الله پدې باندې موږ روان کړي یا الله کریم خپل د انبیا متعلق کړي زموږ پزل کې مضبوط کړي یا الله ترازی شو صلی الله تعالی